بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قدر العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الشيخ سيد الحاج عمر ابن سعيد الفوتي الطوري الكندي رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا به في الفصل 29 من كتاب النفيس لمحمد الرحيم على نحور حزب الرجيم: فإن قلت قد أكثرت علينا من المنامات، قلت اعلم أنه لا يعترض علينا في إرادها إلا من لا خلق له في العلم والمعرفة لوجوه إلى آخره. تبارك الله واه لي لي كون مي دون واخ بو خوله نياري خيت ديفلوبمون لا ديفلوب با ليغ بو با ليغ خيت ديفلوبمون مو نجيكي موي دا mo li wone ne mo xamone est ce que dang may lacc dama la lacc kay waaw xeto development bu ñëk bi bu ñu joom moy day wone ne mom khalifa yonent bi la sallallahu alayhi wasallam te sopem la yeen rasul sallallahu alayhi wasallam da ka sop te sop gu jéggi day di topoto ay mbirum te khalifa mi la bok benen ñaaral development bi moy mom khalifa cheikh la khalifa cheikh mtidiane la daa bu pare cheikh mtidiane la daa da ka sop mat seuk tay top to embiro yikoy sédé pare na ci bi mujjé tuddu moy bi mu nekké ci problème yu bari ak khat yu tar yi am jakk rek tiss jakk lol ba mu gënt ko yor ku ñew war fas ñew ne ko cheikh mtidiane la daan mom mo ne moko yobal ne ko mi ngi ñew pour dindil la sa problème yi nga nekké waay tu limuy jëkke waaw limuy jëkke moy liggey yiñ la liggey ñëbar yiñ la ñëbar mom lay jëk dindi té lepp lo xam ba para mi ngi lay diggal na lepp mbir mo xamantene yaang ci dugg na ngi ci duggé ak sunna kon lolu moy fi ñew fofu la jéxalé mom voilà fofu mom ci bopom fofu la jéxalé mom tawit affaire yi mais comme dafa bëri limi netti nan amna ku gënt man mësna gënt kenen ke gënt na ke gënt mu netti lay gënt yu bari yo xamantene lu ci ëpp fofu la tek ci lo ginnaw yi nga xamantene ay mandar gay zahir lañ mais mandar gay zahir yi dañuy gis ne duñ ci sori parce que manam doxalin la bu général bu mu amé mais ëpp ci limi tek te lo bo xolé ay lan la ay gënt la légi nak ci loolu lay ñew mu ne fa ay xul ta su fekkante da nga wax na xat deug deug ak sar sa bareel nga alayna ci ñun minal manamat ci ay gënt yoy ñu netale qultu damay wax na i'lam xamal ne annahu li yor bor moy la taradu du garal alayna ci ñun fi irada ci rotal gi ñuy rotal gënt yoyé illa ludul man ko xamne la khalaqa de cer la ho ñeel ko fi la ilmi ci xam xam wal maarifati ak xam xam nitu yalla yi manam kep ko xamantene dafa ñuy garal gi ñu am ben genre allégation bu muñuy def par rapport ak gënt manam nañ woy li nga wax yow ce gënt yi dafa bari nangam xamal ni c'est parce que tout simplement dafa nek ko xamné amul ben cieur ci xam xam manam bo xamantene moy science savoir ak manam xam xam bo xamné xel la am jangala ak xam xam nitu yalla yi daf ci amul manam da ci sori wut ku ci sori wul mom ko xamantene waaw mom manam ko ko rek mo ñu garal ko mi seen ñu gañ wax firul idd wa ahadha bu ñëk mi anallahu mo nak bur yaala qad deug deug asbata saxalna arruya gent alhasanata bu rafet fi kitabi ci teerem bi wa asbata ta saxalna ko ras mom gent gu rafet gogu rasulullah ndawal yaala li sallallahu alayhi wasallam fi sunnati ci sunnam bi yalla ndax ay yu bari motax man li lay wone kokku dafa xamul amul xam xam du ci yu zahiri wala yu batini dako amul bu mu ci maîtriser li mo koy wone bu jekk bi mom moy ne yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala ci bopam mo saxal ci alquran ci terem bi manam ngent gu rafet ngent gu bax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam saxal ko ci sunnam sallallahu alayhi wasallam amal kitab dal tere bi moy alquran fa qawlu moy wax yenen moy waxam borom bi subhanahu wa ta'ala namak sallallahu ngam gatch galam wa ta'ala ta kawena ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah suratu yunus aya 64 Allah après dina la wax lan la ala yego mo yegal la inna li yurbur moy nak al awliya allahi wali allahi day la khawfun de ragal alayhim waralen wala hum te det ñom yaxsanu no ñuy am artiste ak ñak artiste manam ñom duñu am ragal moy peur te duñu am lan artiste moy tristesse xam nga lo différence entre peur ak tristesse waxon na la ko ci début chapitre 24 bi nak sey souvenir mo ngi bëgg précis chapitre 24 bi nak mom ñu ngi chapitre 29 wax manam bu ma xolé séance yi day xaw délu ginaaw touti wa peur ak tristesse lan mo leen différencier khawf ak al-huzn al-khawf moy ragal ak tis ragal lu ñëwagul la situation bu ñëwagul bir ni neena kett ni jonne wala affaire yi ci karam la dans l'avenir dans le futur nga am lo ragal ne xeyna damay bañ li dal ma wala li rëcc ma lool lay ragal mais tristesse lu wessu la manam lu xew la ba paré voilà d'accord donc peur un événement à venir voilà tristesse un événement mais sinon ñom ñep musiba la bu dal nit ki bu dalaté bo xamantene so voilà ñom yep musiba la légui wa bu ñu délu waté ci cours bi passé am nga défa différence bi entre al am wa xam wa moy jaxare wa ak ham wa ham mom moy ah nak yitté wa moy moy légui nak problème peur ak tristesse mom ci parce que gis na ne waaw ñoom ñep ben lañ waaw ci manam ci racine bi nga jëlé won waaw wala ñoom ñep ñoo hein waaw ci nga jëlé won on va dire nga ne ma manam ki yu bari day tourner ci ñaari ci syllabe bi du moins en tout cas ay peur ay tristesse angoisse parce que amnu ben waaw dañuy tourner autour de dama ne da yépp dañuy tourner manam ñoo bok ay yu ñuy nuro waaw voilà mais ndiakhare la wax xam nga souvent ndiakhare ragal la gëna nuro ndiakhare moy ku jakk dal waaw voilà wo jakk légui xam mom moy da la yittel da la préoccupé moy da nga affaire bi dal vraiment ça te préoccupe mais yoy yeb ay prob ay question ay killer ak presque ay synonyme lañ mais yo xamantene différence bi taxu ko bari mais quand même am nañ ay différence so len jëlé manam moy bo len bëggé ki moy comme inquiétude angoisse anxiété peur yeb am nañ ay amna ay ñu nuro parce que yeb dañu tourner autour de peur mais amna une différence bon ala kulli hal c'était juste nga xamné amna différence entre khawf wa waxon na la bima la ko waxé ci chapitre 24 bi dama ni la li moy différencier entre ci ndial ben gi la won entre yu melni nga di len xamé di xam exactitude moy différencier entre kuy jang ak ku jangul ku dul jang parce que ki jang di sa ko xam xam mom da war di xam précision mbiri parce que lool moy différencier entre parce que sinon buñ waxé ragal ak tis han yoy dama tit dama ragal dama jax ging même déjà tit ak ragal duñ ben han tit dama ragal dama jax dama jaxlé voilà yoy yep duñ ben té pourtant manam mais lolu leg leg ku dul jang kat nak manam ku dul sap kat xam xam mom su utiliser mo yoy tout temps meuna utiliser ben mot ci mot yi fekk bi ci dess la ci djublu manam du indi du am précision ci bati mais ki jang nak di sa ko xam xam mom duñ ko permettre lool da war di xamé mot yi ak manam mot bu mu ko utiliser c'est pour li manam fi li la for def ni ko fe mais sinon différence d'autre amati ak ki sa ko xam xam ak ki ko dul sa ko ñom ñoy am ke amoutou une différence ci dara voilà am jangou bu du ko jarri dara ko dara ko lu bari a part xana vocal ay bir kesse voilà ayo kon legui mune xolal bo xolal mune la khafu ndit ragal alayhim waral len manam ragal du dal sen kaw moy parce que ñewugul dara du ci dal lu ñew yoy non lu ñuy ragal du ñew ci seen kaw wala hum te de ñom yahzanuna ñuy jaq manam duñu continuer di jaq di ab di fi triste bok manam tristesse du len manam lu len recc avant duñu continuer di ci nek di ci am tristesse gis nga motax mu utiliser mudari'a manam moy le présent continu gis nga parce que lu wessu la ba par alladheena moy gaay nga bok bëgge xam walu yi ni la nga xam walu yi ñan la alladheena moy gaay nga xamne aamunu dañu gëm ti deggu wa kaanu te ñu nekk nga xamne ya taxoon dañu sax ci di ragal yalla li moy ri walu yi moy ku gëm gu deggu sincère ba fa nga ragal yalla walu yu nekkul comme li gaay yi fokk kuy naaw ci jawu ji wala kuy gis lu ñu gis ba ngay deg ni ñu dul deg dedet nit mën na gëna for keneen wilaya ba paré koku am fatkata mom duko am lolou day am nit gëna for kenn ci wilaya du gënt dara té keneen ki diko gënt di gënt fu mu tollu mom nit mën na gëna for kenn wilaya di am nit mën na gëna for keneen ki wilaya di am di meuna def karama manam kenn manam ki ni gëna for muy def karama te keneen ki duko man nit mën na gëna for nit wilaya ki mu gëna for di def talibem wala sopem wala yoy budé lap ci geejgi han wala train narco fiir wala yoy fi mu tok mu mën ko sauver légui ci saf alors ki ko gëna for ki gëna for wilaya mom waxuma la mën ko sauver waye da dul yek ni sax waja ngay lam ko wala très mal ko sir wilaya ki la ko gëna for la moy ki la gëna dëgeer li ngëm yalla ba far gën la ragal yalla amul benen critère fi buñ fi set ci wilaya amul lenen fi yenen yi gey te gep comme critère day naxé ben deugru ci wilaya ben critère yi la am ragal ngeum yalla ragal yalla après nak ginnaw ba ñi ñuy buñ ko amé yalla moy xol ku ko neex mu jox ko cieur bu ko neex fof ci bir wali wi yalla moy xol tamit ku ko neex ci bir wali wi mu defal ko jagle particularité bu ko neex moy xol ku ko neex ci bir wali wi mu tan ko defal ko lu ko neex yoy mom amul mérite amu fa ba pare amul condition buñuy octroyer mbir yi fofu niveau bobu amul condition buñuy octroyer mbir yi yalla rek ko def motax deug deug so beugé jaamu yalla dang koy jaamu yalla dang koy jaamu mom ci sama mom bul wut leneen mu sakku leneen da ñu yoro sam xanaal ko kéro bo amé hadara yalla bi dafa am ñaari buntu hadara yalla dafa am ñaari buntu buntu bu ñëk bi dafa ubbe ko benen buntu bi dafa teju su fekkante ne da ngay def manam da ngay jamm yalla julli wor zikr nat azaka dimbali nit wax lu bax tere ko tere lu bon def ki et cetera hein saraxé non baña nek ci situation bo meuna defé bakkar nga bayyi ngir yalla ak yenen yoyep boudé dafa am ben intérêt bu laqatu ci ginnaw intérêt bi moy wut aljana alhamdulillah yarhamukum wur aljana ragal safara di daw musiba aduna wala alakhira wut maqama ngir ne dama bëgg gaaw am fatxo te li bu moy ko lay def duma am fatxo wala suma ko bayiwul wala suma ko lay def damay gëna gaaw am fatxo ah bëgg nek waluyu bëgg nek xaw qutb zaman wala bëgg nek am maqama sangam ci wilaya budé yoy ben ci yoy taxna donte valeur de no wouté mais boudé yoy ño tax ngay def li ngay def day djubal ci buntu bi teju Allah def ji day djubal ci buntu yu teju su le nak yalla rek tax koy def amul benen intérêt man jam la yalla ay borom bi li may def dama ko def ngir jamuko amul lenen awmo objectif benen ludul jamu yalla ndax ya yalla daf ma tek comme en tant que jam damay def parce que jam la kesse awmo benen intérêt man dal jamu yalla la day djubal ci buntu bu ubbe ko deug fa yoy nak su bare moy waral yalla yekiti la nak legui subhanallah wala yalla yekiti la nak legui tek la fum lay tek lol mom motax ci place yoy hadara yu bobu amul ay titre amu fa ay arif billah ghawsu qutb miftahul kunuzi mufatihul kunuzi ay nuqaba yi naqib yi wala ñooñu amul maqama fof abdali wa abdal yoy amu fa jam rek ndax amul lenen bob maqam amu fa yalla nak legui moy xol ci ban ci place yoy lay jël tek la jox la ci ben cieur wala mu bañ la jox cieur ci ñooñu mais mu jël la yobul la ci yeneene maqama yu bokut ak yoy moy xol après ndax dalay bolé ci diwanu salihin wala dula ci bolé day xol yalla dal moy def lu ko neex ah mais l'essentiel moy ngay def te yalla tax voilà ndax lan wastana'tuka li nafsi dama la defar pour kan sama bop pa pour maqama wi pa pour nga nek ku neubatu wala pour nga nek ku feñ pa pour maqama wilaya wala lenen benen dara dama la defar pour sama bop defaluma la sax pour sama tour yek sama melo yi dama la defar pour kan sama bop motax sa lepp dang ko wara acc ci kat yalla dal nañ yalla may lool deng kon wali yi lool la moy ñan ñen lan moy wali yu ñu ragal xam nga lolou bok xolé xam nga wa aljana non lañ mel wa aljana amuñu luñuy ragal ndax seen avenir neex na ba nopi problème amu fu xam nañ ni ñom jeex na lolou duma ragal même wa aljana même wax ji mom la leen yalla waxal dong buñ duggé bir aljana la khawfu alayhim wa la hum yahzanun amuñu luñuy ragal te duñu am tristesse walu yalla bi kay mom fi mu nek mo gëna bax aljana mo gëna kawé aljana ndax mom kan la def kan mo soppem yalla te yenen ci sallallahu alayhi wasallam waxon na al mar'u ma'a man ahabba nit ki day and ak kan kam sopp mi ngi and ak yalla mom fu mu nek amul lu muy ragal amul tamit lu muy tiss wa aljana duñu am tristesse woy sama njabot gi ma bayyi sama ginnaw sama alal ji ma bayyi ci aduna sama gannaaw mi ngi aljana kay amul tristesse yoy walu yi tamit ñom lool la amuñu tristesse non ñom seen critère non mo c'est que wal en fait seen critère moy ngeum gu mat ak ragal yalla mi moy seen critère ngeum gu mat ak la ragal jeexna leneen lu la fi way wax dal da la bëgg tiriand rek waye dal gëm gu mat dal ak ragal yalla li moy wali lool tamit bok na ci li tax mu defé xam parce que en fait xam nga nit ñi tamit ñu bari fi ñi wër wilaya mo sori ñom dañu fokk ne wali yu barakaani ta doon fokk dal mu nekk wala mu def miracle wala yoy alors que du lool lool tax nak ñu lay wax na la ko gis rek japp ko ko wali julit ni ko gis ndax ko ci gis susceptible na ngeum yalla gu mat ne ci mom ak ragal yalla bo len jappé ñom ñep ko ay wali yaha comme ni cheikh bi do wax de la ron mo ne mom dafa jappé nit ñepp comme ay wali tanen bëgg sopp leen japp leen comme ñepp ay wali parce que ki ñew diko di wax ci mom lu rafet diko manum gëm ne wali yu la c'est parce que mom day gis à travers mom mom ni mu mel manam day gis à travers chérif mom ni mu mel japp ne man ki kon mu koy tag diko rangal ay ki melo yu bax c'est parce que ki day gis day manam buma xolé manam bopam lay gis lolo tax mu am fas fas bu rafet bi ci man kon mom wali yu la motax su fekke sa nit ku koy xass la di wax ci mom lu ñaaw nan ci dal li mi wax ci man mi budé néna ci man lu neubato neubatu la lu sori la ci man te neubatu bu démé ba yalla wan ko ko non c'est parce que wali yu la donc d'une façon ou d'une autre mom day gis ci yow wali yow day gis ci yow wilaya quoi wala rafet ndort bi te yenen tou sa sam lol la waxon ki gën ci nit ñi moy ki gëna rafet ndort ci yalla gëna rafet ndort ci nit ñi ci jaamu yalla yi ki yees ci nit ñi moy ki gëna ki ñaaw ndort ci ki gëna ñaaw ndort ci yalla gëna ñaaw ndort ci jaamu yalla yi wala rafet ndort ci nit ñi ci yalla ci ak ci nit ñi mais tamit baña mo kinako baña ndaw ndort tamit ci yalla ak ci nit ñi yaa mool mo wax ben mbokk mu ne ko te nanga mu ne ko wa alayka bi husni dhanni billah fa innahu ashrafu al-ibadat ma ngi lay denk nga am rafet ndort ci yalla ndax lool moy jaam yalla yi gën tedd nga rafet ndort ci yalla deng alladheena gaay nga xamne kon amunu gem nañu kaano te ñu nek ño xamne dañ dañu yattaquna dañu sa dak ci di ragal yalla lo hum ñeene len al bushra mbekte manam moy nouvelle bu neex fil hayati ci dundu adunya ba yaji sufi ji wa fil akhirati ka al akhirah moy aduna gi ak al akhirah day am bek day am ay nouvelle yu neex yu len parce que wali yu tamit lool la ginnaw bi amna gem nañ yalla ragal yalla li tax sen duñu am la peur du exister ci ñom ak tristesse moy dañu am tamit aussi entre autres ay nouvelle yu neex yu len yalla di jox aduna ak ci al-akhirah non même sen dundu terrestre sen vie terrestre fi sa borom leg leg mu jox len ay signe yu lay wax yu len di wone ay yow de vraiment setanu mo la ci sama gaay nga bok nangam la nga am dara sen xel ci do une nouvelle neex ay tekki wul nak comme niko ñen ñu foge bok nak d'ailleurs ci ki ray yi tax nit ñi duñ xam ya wali yi moy fogg gi ñi fogg ne dañuy yor meloy yalla wala meloy yenente bi sallallahu alayhi wasallam meloy yalla moy lan meloy yalla moy lula neex rek kay am lula neexu do am lolay meloy yalla ndax yalla moy ki nga xamne mom lu ko neex la moy am lu ko neexu do am lu mu bëgg lolay xew wa legi nit ñi leg dañuy fogné wali bobu non la wara mel da wara nek nit ko xamné dal mom bo amé problème mom nako dégg rek moy problème bu fajuna ndax mom lu mu bëgg rek loloy xew alors que mom ci jëmi bopum day am ay problème du ko mëna fa day fièvre hein day jaxlé niti di am ak actis ak yeneen ak yeneen yop dagoy dal ha parce que du yalla de du yalla lolu yalla la yalla moy ki nga xamne mom lu ko neex lolu mom moy am nimu beug rek kay xew nak te walu yu gis nga day yegg fo xamne day japp tout temps ne yalla moy dogal mom du beug xolam di wouté namu yalla xolam di wouté li yalla bëgg motax même so ñëwé comme cheikh tidiane radhiyallahu so ñëwon sax nan ko ñaanal ma ci ay problème buma am luma bëgg wut wala yoy ngir bëgg sa xol feex maam ngir bëgg nga contané rek dina la ñaanal ci laminam waye xolam da nan yalla tangal rek yo satan nif da la lo tan da lol la bëgg li nga bëgg lol la bëgg xol bi lol lay wax ci lamine bi ci bisi ni nak dina la ñaaral li rek ngir bañ nga wala ga jaxlé wala légui nak fu fekkante na ay mbir la yo xamné comme toup ci bakkar ay delu ci yalla ay toroxlu ci kanam borom bi ay muccu ci ay jikko yu bon ak yoy comme sharia daf ko xirtal nit ñege mom mom day ñaan mom bobu ci lool manam ndax loolu ben la parce que yalla tamit de la bind wut ay nam namam xam nga yalla tout temps mom mom volonté mom mom moy borom volonté borom ciobare borom nam nam gu mad gi mu defal lako yow tamit mu def bind nam nam ci yow bind ak tané choix ay décision mu def ko ci yow ba paré def ko ci anam go xamné yow tu es obligé di jël ay décision fo tol ak di am ay bëgg bëgg ay volonté yow su fo tol yalla mom bëgg giim la bëgg en tant que doomu adama taxna ba mu neub mom volonté ay bëgg bëgg ay décision mu neub ko ngir feñal sa boss deug nga li man li la tan dem na ci marché ba ma ngi jënd yéré wa yéré bu bleu la tan en réalité yalla dafa neub mom tané fam feñal yow sa boss voilà so bëggé na law mu tan sa boss et cetera lo def rek mom mu def ko donc yow tamit leg leg dafa bok ci tégg ni nga wara am moy ngay la moy leg leg momay comme bo amé nakar bo amé tis bo amé jaxlé wala fièvre wala natou bu metti comme lolu la yalla tan ci moment yu ndaw yoyu bariwul xam nga yu ndaw la nga jël fegnal nga baye yalla fegnal bosom nga baye ko lolu moy teggal té lolou wallu yi tamit non lay mel wallu yi ñom non lañ mel fuñu tollu manam ñom ñu mat ni légui nak yi nak tamit ku lu ko gëna dëgeer la mo la gëna dëgeer la wilaya lolou lay tek teki wul ne ku ko amul de manière absolue rek yow do boko ci dédé manam motax ngay gis soxoy julit ni souvent bari nak ñom ah li la yalla bëgg yalla ko beugé won ni nek xana yalla ko dogal rek xana da gën rek manam ngay gis kon né ñom manam moy walu yi non nak mel manam dañuy bay yalla di tan and ak né yow daf la forcer ci ngay tan parce que yow may bayiwul rek ngay tan mais daf la obligé ngay tan yow tamit war nga yegg ni da nga obligé yalla daf la obligé ci lepp nga wara japp yow tamit comme état ku manam daf la obligé ci ngay tan manam tan gi ngay tan nécessité la ci yow lolou lay tek manam nécessité la lepp c'est lepp en réalité yow da nga am kon yow nécessité nga yow nécessité nga ci lepp nécessité nga ci say bëgg bëgg ci say nam nam ci say ki lo gis rek ci aduna bi yalla def ko c'est parce que nécessité la yalla do def dara lo xamantene ñak ko def mom garaw fi ñu tok ni c'est parce que nécessité la manam nit ki dafa am nécessité am ko manam yow en tout cas lo gis ci aduna bi rek wagn wi di naw sax di la romb di dem nécessité la ci yow manam lo gis legui nak su fekente nak yalla rek nga gis bu boba nak yalla rek parce que manam moy nécessité ci yow waye lenen lo fi gis la xamane yalla daf la ko fetegal parce que nécessité la ci yow yow dong ko ajo lol légi nak yoy yef tamit da ngay ci gis magga yalla yeurumandeem ki même problème yi sax nécessité lañ problème yi ngay am bo gisé ni problème la rek c'est parce que nécessité la tamit té bo nekké nit ko xamné nak sa xol tout temps day yegg né yalla mi ngi ma fi défal ay nécessité yo xamanté né ay nécessité lañ ci man ma diko yegg ci sama xol diko gis di gis né yalla rek mo koy défal yalla mi ngi may hein mi ngi def nécessité ci man dal dama ko soxla fuma tollu nga yekku soxol nak en permanence xamal ni nak yegg nga fo xamantene legui lo ñaanati mu nango lo ñaanati mu nango parce que nit su nekké ci nécessité bu ñaané yalla yalla da koy nango mom lay tuddu ci hein nan yéfer yi même buñ duggé ci geej gi wo nara lap xam nga buñ nekké ci jéeri ji buñ nekké ci jéeri ji ñu bokalé mais buñ nekké ci geej gi yalla rek la ni gis ñun gis né nécessité la yalla jappalé len ñu ñaan ko yalla jappalé len voilà waaw wala nga nekk ci ay problème lolu ñu bari ay millions de personnes la dal nek problème bo xamné bi mom fi ñi jaxal fi mom yalla rek fi seuss xam nga légui gisatuñu lenen comme étant une solution yalla rek lañu gis motax yalla rek kay nécessité boba lenen yu nekatul nécessité yalla mo nek nécessité bi fa gisatuñu lenen yalla rek lañu gis ñu ñaan yalla nangu même boudé ay yéfer lañu même boudé ay yéfer la qala waxna fi luba bi ta'wil néna ikhtalafu wouté na ñom borom xam xam fi hadil bushrati le bilam bikté bi nga xamanté mom la wallu yi di am manam mom lañ leen di jox fi ci aduna ak al-akhirah farwi solo na ñaan ubadah ibn samit radiyallahu anhu anna qala dafa wa sallatu la na rasulullah wa la ilaha illallah salam an qawli jimbir ci waxam bi mom borom subhanahu wa ta'ala ak kawdi lahum ñeel na leen al-bushra bikté fi al-hayati dunya dunduk aduna yena qala yanantib sa xamne hiya gogu moy ar-ru'ya gent as-salihatu bu bax yaraha bo xamne da ko gis al-mu'minu aji gem ji awala bok tura gisef na la ho ñal ko waxul al-muslim holo mu'min la wax ndax walu bi alladhin amanu la wax day am darajatul iman lum bon ko manam aji gem ji moy ki yegg deug rek croyance nek iman am nek mu'min moy degré wilaya ko su amé lolou fi yeggé niveau bobu gënt giñ koy gëntal wala mom muy gëntal bopam muy gënt gu rafet lolou mbékté la guko yalla défar manam annas de bonne nouvelle la guko yalla défar akhrajo genn na hadith bi solo nok ci at-tirmidhi mom abu isa muhammad ibn sawrata non muhammad ibn isa abu isa muhammad ibn isa ibn sawrata at-tirmidhi rahmuhullah intaha fi lawhdi yam wa qala waxna nak fi siraj al-munir ci benen tere tafsir bi lubabu ta'wil ben bi siraj al-munir benen la mune am mandal al-bushra bekte fofu sirat mbikte gogou moy bonne nouvelle bi day wax batay me gent la fofu sirat firef nako bi ashiya ci ay mbir yu bari wala ci ay mbir minha bok na ci ar-ru'ya gent as-salihat bu rafet bu sel bu bax deng wa qad deug deug fasaraha firef nako bi hada tafsir ci bile firi min al-mufassirina ci firi kat al-qur'ani ma lo xamantena la yax sa defu ko pek ñu bare ci ñi firi al-qur'an ni mbekté lañ ko firé ay bi deng Allah wa amma dal lolu jogé na ci al-Qur'an kon tekta lolu ci al-Qur'an wa amma dal nak as-sunnat sunna yanabi sallallahu alayhi wasallam faqad deug rawa solo na al-bukhari wa muslim ak muslim ñom ñaar imam yoy alayhi ma rahmat wa ridwanul mun'im an abi hurayra radiyallahu anhu Allahu rabbil ta'ala jika wa anu tum mom jere ci an rasulallahu nak dawal ya alayhi sallallahu alayhi wasallam qala nena iza qaruba bu jege az-zaman asab jamana lam takad du xawa manam moy mujju jamana lu muy gën di jege lam takat du khawaru nek ru'ya gentu al mu'minu aji gemdi tukadzibu di luy maam ñak deug ñak nek deug maam di nek lo xamne amul ñu ñu buñu gën di jégué a muju jamono ñi nga xamne yegg nañ am nañ iman deug manam rek nañ daraaje iman maam nekku ñu muslim kesse mais yegg ëpp nañ daraaje iman moy daraaje wilaya deug buñ ko commencé am da ngay gis seen gënt yi doon xawa nekk té ay xaar lu ñu gënt rek deug la wa ru'yal mu'min jiddu gëntu ak di gëm ji nak juz'un la cër la xaat la min sittatin ci jurom ben wa arba'ina ak ñeen fuk juz'an ci xaat min an nubuwati ci yeen ci nubuwa moy ak prophecy rawa solo na muslim imam muslim manam kon 46e lo ci prophecy gentu ko bax dina ñew ci li rawa solo na muslim imam rawa solo na imam muslim ah rahmalahu an abi hurairah jeel ci abu hurairah radhiyallahu anhu gërem allah bu dal dara ci ko jannu ci mom anna rasul naka ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam qala neena lam yabqa desut ba'di sama ginnaw min an-nubuwwah ci nubuwwah deng kon amna lu dess ci nubuwa lan mais dara desatu ci illa bamu dess kon amna lu ci dess moy al mubashirat moy lañuy begelaté ki lañu ne ko al mubashirat lan moy lay begelaté qala mun ar ru'ya moy genta salihatu bu bax lolou mo dess ci parti nubuwa moy wali dañuy am prophétie ñom tamit ci ben parti 146e ci prophétie sauf ko ñom kene do len wax ay yenen mais wali lañ leen di wax deng وروى صلونا النسائي امام النسائي رحمه الله عن ابن عباس نجل سي عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه كرم الله ورضي الله تعالى جكاو جانو ما نيوم ñar manam mom ak papa papam anna qala ndaf waxne ha moy cash cash fa wunni nañ kashafa wunni na annabi yanti bi sallallahu alaihi wasallam asitarata manam moy sitara moy rido wonna su fek nit ñi nak sufufun ay sapelen yanti bi sallallahu alaihi wasallam moy febaram bobu dafa wunni rido bi def ni ubi devoir écarté rido bi ci bir neegam neegi sayyidat aisha radhiyallahu anha won fekk nit ñi nak nek ay sappé khalfa abou bakkar ginnaw sayyidna bakkar as-siddiq radiyallahu anhu allah bu yalla taala jago ci anu ci mom fa qala yantum sallallahu alayhi wa sallam ya ayu nas e yeen nit ñi inna wali war bor moy naka mom lam yobqa desut mim mubashirati ci li begelati an nubuwati ci yenente maam yi nga xamantene nubuwa prophecy def ko dal begelé illa lul arruya gentu as-salihatu gu bax yara ha dan ko gis al muslimu julit bi awol bok tura laho ñu gisul ko fi muslim la jëfëndiko mais bo xolé da nga gis ne riwayat bil maana la wara wa solo na at-tirmizi imam at-tirmizi rahimahullah an abadat ibn samit an abar mujarji abadat ibn samit radiyallahu anhu Allah bur yalla anu jima no qala wa hna saaltu lajna rasulullah da war yalla li sallallahu alayhi wasallam an qawli ci mbir waxam borom bi subhanahu wa ta'ala ji kawaj lahum ñel na len al bushra bekte fil hayati dunya lay begalata fil hayati dunya te dunuk aduna qala yanabi sallallahu alaihi wasallam ne hiya mom moy arruya gent as-salihatu go bax yara ha da ko gis al mu'minu adi gem ci aw tura la ho wala ñu gisal ko ko waru ya solo nañ an rajulin ci ben way min al misra te bokon ci al misra قال انه قال دافو وخنا سالت لاجنا ابو الدرداء رضي الله عنه عن هذه الايه تبل ايه موي باتاي ايه بوب نيك سوره يونس ايه 64 مانام لو نيل نال ابو شابك في الحياه الدنيا تي دوندو ادنا غي دوندو سوفيغي قال مام ابو الدرداء رضي الله عنه داني ما سالني لاجوما عنها تي ميرو ايه بوب احدن كين منزو غن la ko dalé ci jamono ja nga xamné saalt lajor nako rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam ghayraka kenen kudul yow munzu dam la ko dalé jamono nga xamné unzila ko wacce nañ ayé bi bañ ko wacce la ko laj yenenbi sallallahu alayhi wasallam te depuis boba nak keneen laaju mo mbiru ay bi kudul yow ya li arruya moy gent manam lolou bikti gogu ñu wax arruya moy gent as-salihatu bu sel yara gis nako al-muslimu julit bi awol ak tura ñu gis ko loxo ñel ko qala wax na at-tirmizi imam at-tirmizi bi solo hadithun hadith la bo xamne hasanun bu rafet la o fi sirajul munir ci sirajul munir batay qala hadith bi ñew na fa qala wax na kan yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena zahaba demna an-nubuwat nubuwa wa baqiya desna min al-mubashirat ci ay lay begalate wa qalat mun ar-ru'ya moy ar-ru'ya gent as-salihatu go ha bu rafet min Allah ci yalla lu joge wal hulum hulum manam moy hulum moy ay njaxaso gent moy gent yu njaxaso moy comme moy nit ki bu genté di sey ak jigen wala yoy non yoy non mune mina shaytan ci shaytan lay joge lo tax yenen ci yalla sa sam lol du len dal gent yoy am na ko rêve nan lañ tuddé am na hein bo bo ma japp mako amna nuñ ko tudde rêve nuptial xamou rêve érotique genre rêve érotique da yakar waaw rêve érotique voilà lol shaytan lay joge mais gënt gu bax ci yalla la joge fi amna mbir yu fi nek bu jëpp moy volé biñu gis ni ci affaire wilaya batay pour def transition ci affaire wilaya Allah so xolé ay bi ci wilaya walu yi lay wax mais bo xolé numéro ay bi 64 la Mmh. 64 mmh. moy juste ak bi yi teggu ci nombre d'années yenente bi dundou sallallahu alayhi wasallam yenente bi 63 ans la dundou manam comme signe la buy wone ne wali yi dañuy ñew mais buñuy ñew ginnaw bi yenente jalle la sallallahu alayhi wasallam yenente bi sallallahu alayhi wasallam bu fi joge legi ñi rek ka fi dess moy wali yi bo xole na ala inna abiya allah hmm bo xole manam nekul afar azar ci ci nim fi nekké non hmm bo xole tamit di nga gis ne ñom ñoy déssé ndono yenente bi sallallahu alayhi wasallam parce que yenen a sa hadith yi firi aya bi dañ koy tektale day tektale ne ñom bo xolé ñu tek leen fofu juste ñu ñew nek khalifa yenen ci sallam ko am ñu juste ci ginnam man da ngay gis ne dañ leen fa tek parce que manam ñom ño déssé nubuwa parti ci parti nubuwa yi muy 46 te 46 moy bo wol beuté 64 46 la so ko wol beuté motax sayyidna khadir alayhi salam waliyu la medu yarant mbir mi bok na ci likoy junju moy xol ay bi mu nek ci sotul ka fi fof la moy fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilman ay bo 64e ayat c'est ça ba fara 46 boko adade moy wali 46 wali boko adade 46 la jox waw ñaata la 6 lam ñaata la 30 ya di 10 ni 46 un 46e moy prophétie te yentib sa salam 23 ans le dundo 60 non ci nubuwa bi en tant que prophète 23 ans 6 mois yu ndik yeb da dan gënt kessé da ñu gis moy lum daan gënt muy nekk deug jamono joj 6 mois yi prophétie yu ndik ci bir 23 ans yi yépp lool la té 6 mois bo xolé par rapport ak 23 ans 46 la lay def manam 6 mois moy une demi année do deug ci so deug un demi bobu sok xolé donc 23 ans soko diviser par nombre de 6 mois manam do un demi 23 sok sok manam sur un demi voilà day nek 2 fois 23 mi 46 yeup ay isharat la ay djoul yo xamantene voilà day wone ni ñu dugënte ni nombre yi amé solo ci biir affaire ci wilaya geek té xolal waluy so jëlé waluy nga boole ko ko waluy muy deux fois da lay jox 92 muy mohammed sallallahu alayhi Sourate Fatiha bo xolé nombre de lettres yi ci ñew te répété wuñ 21 la 21 la 21 lettres motax 7 lettres rek ñoo ci ñewul nombre de mu yi ci ñew nombre de mu yi ci ñew 25 la bo bolé 21 plus 25 46 la lay jox salatul fatiha nombre de lettres yi ci ñew nombre de lettres 23 la nombre de mots yi dekk 23 muy 60 muy 46 wali manam donc lolou ben ki la manam ken wali wi en fait duñu daraludul ndonoy sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam wali wa mo waxti salat fatiha bi ko bolé la 46 plus 46 92 la té soko wol beut mo def 64 moy juste ñi ñew après dundu yenenté sallallahu alaihi wasallam ñoo fi dess ci ngay comprendre mais lolu mo fi dess limi tek manam ñoy 1/46 manam moy ne ñom ñoy donoy yaronte bi sallalahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam manam da lay wax na la kon gentu gu rafet gentu gu bax dafa bok ci façon bi yalla yi waxe ak walu yi soit ñom ñokoy gis wala ñu gissal leen ko bah wa bah no tay wa deglo deggo wallahi wallahi señ bi day tamay delu rek di yemu ci xam xamu cheikh oumar radiyallahu anhu wallahi señ bi li tax mu indi genti mu indi justificatif yu deugere yu sap gent en tant que mandarga bo xamni ni mën na ci feew wa alhamdulillah alhamdulillah ala kulli hal limu ci limu wax ne ku amul ben xam xam ci ak amul ben maaruf parce que bo xolé parti biñu dëkk wax koku moy xam xamu téré moy bi ni moy ndax ay alquran la kay hadith lolu mom dafa leer manam lo xamantene la danaka ku jang touti xam ko moy yi ni ndax ay bo xolé téré tafsir yi bo ci démé ay bi lolu lañ koy firé téré hadith yi tamit boko xolé no hadith yi donc fa fek mu bari ci yomba gis la dulu compliqué manam mais limu ne xam xam ak maarifa lay andal manam limu wax ne ko amul ñaar yi do mom moy weddi li manam moy ñaari fa lay bon lolou moy ben lenen benen côté bi moy gënt gënt en tant que tel gënt mbir la taw du yéme bo xamantene day woné magay borom bi subhanahu wa ta'ala ndax nit ki suy nelaw de lu nakara maîtriser nelaw comme de d'ailleurs mais yeen tib sallallahu alayhi wa sallam ko laje ndax aljana amna nelaw muné an nawm akhul maut nelaw moy frère de parce que nelaw da nga yew dundat fi de jeex da do nelaw do yew lool moy sen différence en fait petite mort et grande mort voilà nelaw muné der nelaw bombo nelaw frère de la nit ki su déwé day nek ci benen monde difa dundou difa vivre am fa benen vie nit ki suy nelaw tamit day yalla daf koy won ci bir nelawam yi benen monde bu muy dundou di nek fa am fa ay vie am fa vie tamit di dem di dik di dox di ki di daw di waxtaan di gis ay nit ñu ko gis ba muy dem place yu musul dem té pourtant yaramam mi ngi ci lal bi mais mom mi ngi dundou fenen bob benen dundu la alamul misal ala alamul khayal aduna bobu lay nek Allah yatawaffa al anfus hina mawtaha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alayha al maut wa yursilu al ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun al qur'an lillah yalla moy nepp moy recc moy rot moy bi bakkan jamono ji mu dewe ak ki dewul mom tamen mokoy teye mais ci bir nelawam gentam muy dem voilà après ki mu teye bosam mais ñom ñoy tassé ci ben aduna moy alamul misal bobu fa lañu tassé wala alamul khayal ñoy tassé nek ci yene motax ngay gis nit ki deewul moy gisante ak ñu de dem fenen ki bu setlo nak souvent bu gënt nit ñu de ni day am ben moment soudé bu bëggé mom traverser ben frontière day mel dafa am ben barrière bu fa nek ga gis mu mel lu tik bu guddu hein voilà parce que bobu aduna légui parce que fofu barrière bo waru ko traverser sinon day bok ci ñi dé mais pourtant gis nga voilà mo traversé noyé wu yépp ay gënt ay mbir la bokul comme li gaay di wax théorie ci des gaay di def di ci bind ay dédet ça n'a rien à voir ak lool ay way ref defulma c'est que dafa am façon tamit gënt dafa am bi ar-ru'ya salihah moy bi ñu nekk di waxtaan mo am benen xétu gënt moy al khulum moy gënt yi nit ki di gënt di sey wala yu mel non wala gënt bobu bu joggé ci sheytaane ndax sheytaane mo koy fowé baxna mo am benen xétu gënt bo xamantene lolu mom en réalité mom lañ wax adghas ahlam mom la alquran nan adghas ahlam wa ma na'nu bi ta'wil ahlam bi alim moy ay jaxaso gënt lolu souvent nit ki xeyna day dundu nek par exemple di yanu yoy mool toute la journée dem gënt di yanu mool voilà manam des rêves qui sont proches de la réalité qu'il vit au quotidien voilà wala muy ragal ben situation mu gënt situation bob parce que dafa nek diko ragal diko xalat lu bari lu yoyu tamit day am lolu hein yoyu amuñu firi bobu amu firi bi ci dess amu firi moy bu sheytaane bu bob mom xam nañ ko xam nañ ni sheytaane mo lay fowé mu am bi nga xamne nak dafa am firi bobu mom la wax ne la alamul misal la fofu lay ci parce que yépp lu fofu yépp yi nga xamné dañu abstrait fi ci alamul misal dafa am réalité dafa am jëm mom lañu wax sank ci dé mu nek comme kuy bop mom la yenen ci sallallahu alayhi wasallam di wax ci ci aljuma nan ndaw su rafet la jour aljuma man yow ma xam day ñew nek ndaw su rafet par exemple bari na yu koy ki yo xamantene nit ki par exemple jëfëm yi jëf yu bax yi ak jëfëm yu bon yi dañu am ay jëm ay forme yu ñu yor ci alamul misal la fofu ben aduna la bo xamne nit ki suy gënt bu yalla ñëbé ba kanam fofu la ko yub fofu lay nekk ci aduna bobu lay ne niki nonu fi mu nekk tamit non la motax xolal yentib sa sam na nit ki suy japp bu raxase xar kanam day gën day dindal bakari yi mu gis et cetera bu galax diko bakari lam doon wax ak yoy non ay formula nga gis سيدي علي الخواص رضي الله عنه امام الشعراني رضي الله عنه من دا ما دان غيس دا فدان غيس باغ زام نيت كي سوي جابو بو نيوي خول فيمي جابو مونيكو يو ديمالغا توبال سي واخ لول دغ مام داخ داي فارال دي واخ لول دغ ولا مونيكو توبال سي نجالو ولا توبال سي ايت سيترا نانغام بكار سانغام ولا سي سات ولا يوي باسكو داي غيس ندوخ مي سوي وات داي جيساله djem yi nga xamantene mom lay dindi walé ci bakari Allah subhanallah wa ndax dañuy yor ay forme yi nga xamantene dañoo abstrait xam nga day am lo xamne ñun dañuy wax ne dafa abstrait mom du lu ñuy laal yoyu ci aduna bobu muy alamul misal dañoo lan am ay djem dañoo am ay forme yu concret lolu nak ci kaw lolu ku meuna def relation bi xam aduna bi li nga xamantene mom la am manam yi fi abstrait wala yoyu nonu fele nan lañ mel koku day daal di meuna firi gënt comme xamne mew xam xam mew la xam xam mew la aduna sangara la et cetera wala mu nek jigen ak yu mel nonu lool mom motax firi gënt ni koy man nak moy ñi nga xamantene dañuy mëna am relation bobu dañ koy mëna xamé té ñoñu ñoy ñi nga xamantene yegg nañ ci maqam as-siddiqiyya parce que ñom dinañ mëna di xam relation bi nga xamné mom mo am entre yi abstrait fi ak feulé monde bobu la fa am ak lan lay firi fi manam monde bobu la fa xew moy alamul misal yeen fay gis lan lay firi fi ni ñu né ci kaw lolou ci liñuy firi gënt de manière plus ou moins parfaite andak ne ñu joom mën na baña ñak manam leg leg mën nañu joom sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu anhu moy as-siddiq al-akbar radiyallahu anhu waradahu an nabiyyi andak lolou yenenbi sallallahu alayhi wasallam ben gënt buñ ko netali won ci sahih hadith mi ci sahih yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ko ko laaj da def ni ko bayil mu firi buma jume wax mu firi muneko asafta ba'dan wa akhta'ta ba'dan amna ben parti ci se bir firi bi djubna amna benen parti da nga djum and ak mom moy as-siddiqul akbar radiyallahu anhu ta'ala bi déjà il faut nga xamé ñetti façon ñetti gënti après nga xam bi nga xamanteni moy bi nan lay firi leg leg ñu bari fokk benn mbir yaakaaré ko comme lu bon alors que lu bax la mais souvent boy xol alcorane di nga mëna xam à peu près sude am nga sétlu yenn sétlu yi wala yenn maîtrise yi dégg dégg yi di nga comprendre par exemple li lay tékki ci gënti da kon suma gisé li ci gënt a d'accord ndekete li lay tek nit ki su gënte nangam yu mëna dépend ci nit ki tam ah han kay lu ci bare bare day dépendre ci nit ki ci jëmmé bopam ah lolo tax bo bokku ci li gëna tax mu nakare mais dafa am yo xamanteni dañu gëna global yu gëna général comme yéré yu bare yéré bu guddou yéré yéré day tékki par exemple diiné diiné lay tékki mais yéré mën na tékki soxna wala jëkkeur hunna libas la ko mantou libas la na ñom ñoy seen yéré yéré seen yéré mën na tékki lool comme par exemple nga gënt nit mu simmi yéré bi sol benen moy day bayyi soxna si mu nekk nekkal mais day am benen soxna par exemple am muy solat yérem waaw moy wala dafa ki jël kéré hein té galé yéré la yo dina la bon sa xal da rek su ñaaré la dég légui yaangi dégal yaangi dég alors que leg leg mën na té ci diiné comme sayyidna omar radiyallahu anhu bi mu genté non da yenen tib salam ne dama gënt nit ñi ñu bari ñu sol ay yéré yenn ñi yéré yu gatt yéggul sax seen biir bi ñenn ñi hein muurul sax seen awray ñenn ñi a peine dafa muur seen awray ñenn seen ki lañu lool la yom fan seen oumi ñen ma gis nak ñenn ñi ci seen yeli mais ma gis sayna Omar mune ma gis Omar radhiyallahu anhu mom mu yor yire mu musol muy bubu mu koy diri Allahu akbar ni la ka lan la mune lolou diine la am diine gu mat bari diine la kenn ko ci nek solo ni sayir motax nit so nit ki bu genté nit yere mi matuk jotuk lolou lay tek day tek ni diine dafa manke moy manam pratique religieuse dafa dess alors que par exemple leg leg nit ki yakane li lu bon la comme lu dafa nek te xam nga andak xol andak yiri muy bubu dañ koy téré yentou sallallahu alayhi wasallam da koy téré andak lol gis nga alors que diine lay tek ci gënt gi xolal comme gëntu par exemple ñu jeng la teunk la manam mënoté hmm mënoté hmm limi tekki moy comme ñu ben way wax tay wa man señ ban jaxle na de ko lan la dama mais dama gënt ñi ñu mënoté ba paré ci kasso bi ma nek ci gay tim dima surveiller manam bon duguluñ ma ci kasso mais dañ ma don surveiller mais dañ ma teunk man ko lol limi tek ci moy da nga am encadrement bu bax ci diine mom da nga am ño xamant wala ko xamne ni nglay encadrer ci yoon bu bax bi ci diine ji lol lay tek jaru ragal waay alhamdullah am buñ la teunké moy wonen da nga dañ la moy teunk moy mënoté moy yaangi ci diiné ci tek nga ci yaangi ci yoon bu baax ci bien encadré voilà cependant bu fekkenté né jing bi ci baat bi la né moy comme li alcorane al aghlal fi a'naqihim lool moy toroxal leg leg tamit nit gënt lo xamantene comme tay ci gëntone ma saan bi seeg yaayam subhanallah yaa ci mu tit jaxla ndegete lool limi tek moy day aji mak lolay tek du insisté da aji bak lolay tek ndax en fait lolou li la moy dafa haram limu def du deug te wata bat wata moy joggi mais moy sey joggi le fait que mu nek yayam moy ki nga xamantene mom moy ci ñu ci mu wara gëna normal ci nit ñi té souf ci ñu normal muy baytullah al-haram muy kaaba gi moy kon day joggi kaaba gi lool lay tek tak tak safara leg leg nit ki formé safara muy ragal wala yoy fekk limi tek moy moy ci yoon bu baax la nek manam nit la ko xamantene warul am lu mu ragal ci yoon bu baax la nek nit ku sel la lol lay tek parce que tangoru diine ji manam nek ci yoon bu baax dafa am tangor bu ci ne manam nek ci dafa jafé lol la manam moy dina ci ne moy da ci nek lol lay tek moy ku comme par exemple ku gënt dugg ci biir safara nek ci tak tak are ya lol ay fogné bi man musiba da dama dal ki ndekete du lol ak yeneen na amna ay xété xétu gënt yo xamanté souvent yo xamanté nit ki suko gënté da nga xamné ki leg leg numu la koy netal da nga xamna d'accord ki li lay tek leg leg nak bon mu am yo xamanté na du yomba xam am yo xamné day aju ci nit ki ci jëmi bopam amna yu gëna général am yu particulier et cetera yo xamna voilà légui mu dess gënt yi nga xamantene mom lañuy gënt par exemple nit ki par exemple bu gënté dug aljana leg leg mu gënt ko gis ko ci anam go xamantene day xamne fi aljana la né la aljana la dem parce que gënt yu bax yi tamen ñaari xéet la bu ñëk bi moy yi ñi interpréter benen bi moy yi nga xamne kenn du jarul interpréter on ay xam dañ koy interpréter am yi xam jarul interpréter hala comme par exemple ben way bi mo waxone ma dafa gënt ñaari bëñum yi ci kanam daan ñaari bëñi daan mu dem ci ben ki tolier genre tolier yoy mu défaral ko wëñ ñaari bëñu wëñ fi té mom bi mu fay dem mi ngi nan mais lumay def fi mais taw taw ñu sampal ko man ko nya lolou limi tek en fait fek bobu amone limi wala waxumuko après la ko wax wala dama dem bok koy wax limu fi tek firi en tout cas dal man sa dama fogon ni papa mak yayam ñi ngi dund bu doon papa mak yayam ñi ngi dund limi tek moy dañuy genn aduna ñaari buñ yi ci kanam mais après mo de mon ko lacc ay bëgguma ko won lacc mais limi tek moy ñaari kilifa yu ma nga xamne ñoy kilifa am deug ñom ñoy genn aduna mais le fait que mu am wëñ yuñ ko tégal bëñ yoy nek bëñ yu deugër nek wëñ ñaar yi ci kanam moy wané né ñaar dinañ ko remplacer ci anam go xamanteni mo gëna deugër sax niko ñaar ñu la nek taxawé won lolay fek ndax ki comme alquran wax wa anzalna alhadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'un lin-nas wen dañ ko wacce mu nek mu am doole gu tar ba fa ndariñ yu bari nek ci bur nit ñi te effectivement non la deme buguma tudd ay tour ak ki yu mais non la deme te effectivement genn aduna ñoy c'était ci mom ak ci ñeneen mais voilà ala ko la xal manam pour wax la rek ne la amna yo xamantene mën nga xam lu muy tecc amna yo xamantene nak pour nga xam ko c'est compliqué comme par exemple bo genté par exemple war fas moy da nga tak soxna bu fekkene la yow waro ko wala bok dang ko war wacc muy dem moy kula jégué day soit day mar yow dal man day fay tak wala Ah. Ah. Gis nga? Yoy. Amna yu mel non dal yo xamantene voilà, ay yoy lay fir. Manam ay amna ay tak yu ñu mëna xam. Tak am yo xamantene nak day dépendre xolal comme yent Yalla yu 60 bour bi limu gëntoon. Djuroom ñaari nak yo xamantene dañu yoy yuy lek djuroom ñaari nak yu reuy gis nga lol nak yu yoy yi nak yu reuy moy at yi nga xamantene dañu natangi han natangi da dañu nat nak yu yoy yi moy at yi nga xamantene dañu beko mais le fait que yu ndaw yi yu yoy yi lek yu reuy yu doufi limi tekki moy na yu yoy yi ñom dañu ñom ñoy mujjé ñew té buñu ñëwé ndar ñe nekkon té yu doufi day dañ lool lay tek hmm voilà nga gis voilà motax mu firé ko non hmm est ce que manam comme bëñ bo gisé nit ko xam nga par exemple bënimi dañu wad moy wané né famille membre famille dañu dé boudé bëñ yépp wad limite manam wala bok ñuko jégué budul membre famille mais boudé bëñ yi mom yépp wad yépp wad limi tek moy mom moy mujjé dé ci sen famille bëñ yépp buñ wadé nga xam té amatu bénn bëñ bu mu déssé moy sen famille yépp mo fay gëna gudd fan ndax mo fay mom ñepp di lañ dé bam dess mom mom moy mujjé dé da moy gëna magget dal mujjé dé ak yu mel non manam gënt yi dañu ba yoy ñoy yi nga xamné dañ leen di firi comme li yeenentibi sallallahu alayhi wasallam gëntoon ñu kiyom jaasem jaasi bi li taqdara fekk mu sumu joomul da doon ray nak wala yoy dal mais mu taqdara bi kon moy wanane manam kenn ku mak ci famiyam day genn aduna ci xex bi di ci xex xare bob moy hamza ci la hamza genn aduna radiyallahu an et cetera lol yoy moy yoy firi bob am yo xamantene nak mom lol ni mu nekké non nga ko genté parce que yiñ doon wax sank batay moy yi nga xamantene day laaj firi parce que gisso mbir mi directement am yo xamné nak wan la la manam mbir mi ni mu nekk exactement ni ngi ko genté gent modou ñew ci kër gi et cetera tout ça ci ëlëk sa modou ñew ci kër gi hein wala nga gent luñu mësa luñu def gent nga ben way jël ben lu bon liggéey wala yoy sul ko ci digg kër ci ben place bu précis ci taatu garab gi hein nga xey subatel dem ci taatu garab ga place bobu nga sul nga xey gas gis ne fi effectivement lañ fi sulon bir ni ayu mel non yoy mom dañ la ka wan yoy tamit benen xet la ci gent benen façon la ci bir wala mu am benen façon ci bir gent yoy nga xamne deug lañ parce que batay ma ngi ci gent yi nga xamne deug lañ ye mom yess nako bu yag moy bi nga xamantene nit ki day gënt gis par exemple kenn ci nit ñu bax ni wala ci yenenti alayhi salatu wassalam bu boba nak daf ci am ño xamne ñom la gis am ño xamantene mën nañ leena topando lolu parti bobu inshallah dinañ ci ñew ci benen parti bi ndax mom moy bi ci teggu inshallah kon ñu yam fofu ba jotay bi di ñew inshallah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin